शरीर पांच भौतिक है, क्षिति जल पावक गगन समीर पंच रचतय अधो शरीर। तो ये शरीर नहीं है, सब जितनी सृष्टि है सभी सब ये पांच भौतिक है। अपना मृत्यु लोग भी है उसे तो कहेंगे है, देवलोक आदि है तो पांच भौतिक है। इतना फर्क है हमारी सृष्टि में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, देवलोक में तेज तत्व की प्रधानता है, वायु लोक में वायु की प्रधानता है और जल लोक में जड़ की प्रधानता है। हमारे लोक में यहाँ पृथ्वी की प्रधानता है, पर पांच भौतिक है, पांच भूतों का विचार हुआ तो इसमें अगर ठीक विचार करे तो वैज्ञानिक दृष्टि से सब पांच भौतिक है। जैसे मनुष्य अपने शरीर में देखता है कि शरीर में हाथ पांव आदि अलग अलग अलग है, परंतु पृथ्वी आदि की दृष्टि से देखा जाए तो एक समान है। जैसे शरीर में एकता है ऐसे संसार में सब में एकता है। अब पक्षपात छोड़ करके ठीक तरह से विचार पूर्वक देखा जाए तो पृथ्वी समान रूप है, जल समान रूप है, वायु समान रूप है, तेज समान रूप है, आकाश समान रूप है, सब जिंदा शरीर सब शरीर में पृथ्वी चित्त वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार अपरा प्रकृति तो जैसे अपने इसमें रक्षा करते हैं ऐसी रक्षा करनी चाहिए। समान सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् मनुष्यत्सु अविदेशन्तम् यः पश्यति। तो सबसे परमात्मा को एक देखते हैं, ऐसे ही पांच भूतों को सब जगह समान रूप से देखे। तो जैसे इस शरीर का ख्याल रखे इसको दुख न हो सुख पहुंचे, ऐसे मात्र शरीरों में दुख न हो सुख पहुंचे ये होनी चाहिए वृत्ति। दूसरी दृष्टि देखे जाए शरीर के साथ दूसरों के प्रति जो उपेक्षा भाव होता है ऐसा ही उपेक्षा भाव इस शरीर का होना चाहिए। इसे दुख दुख हो सुख दुख हो इसकी बेपरवाही होनी चाहिए। जैसे दूसरों के सुख दुख की बेपरवाही होती है ऐसे इस शरीर के भी दुख और सुख की बेपरवाही होनी चाहिए, तब क्षमता होगी। तो इसकी जरूरत है, जैसे शरीर के लिए ठीक तरह से हम चेष्टा करते हैं, निगाह रखते हैं, विचार रखते हैं कि इसको आराम पहुंचे, ऐसे ही संपूर्ण शरीरों को आराम पहुंचे, शरीरों को सुख ही सुख पहुंचे, ऐसी चेष्टा होनी चाहिए। अथवा जैसे दूसरे शरीरों की उपेक्षा है, परवाह नहीं है, बेपरवाह है, ऐसे ही शरीर में बेपरवाह होनी चाहिए, तभी क्षमता होगी ना। समय शत्रु समय तेज मान अपमान शीतोषिता तो क्षमता तभी होगी। तो ऐसे अगर विचार किया जाए तो शरीरों में फर्क नहीं है, एक ही धातु है। जैसे हमारी जीव कट जाए दांतों से तो जीव कटने पर क्या दांतों को तोड़ दे, दांतों ने जीभ को काट दिया दांतों को रोज दो पत्थर तो पीठ डबल हो जाएगी, फायदा फायदा होगा। ऐसे ही हमारे को किसी से हानि पहुंच जाए तो उसको हानि पहुंचाने से दो डबल हो जाएगी। ऐसे ही सबके साथ में एकता का बताओ हो, ये दार्शनिक एकता है। दर्शन शास्त्र होते हैं उस दर्शनों की एकता हुई कि पृथ्वी की एकता है, तो सब शरीरों के साथ हमारी एकता होनी चाहिए। चाहे इधर करो चाहे इधर करो, दो ही बात है। चाहे तो सबके निगाह रखो, वैसे इस शरीर के रहते वैसे सबकी निगाह रखो, अथवा दूसरों की बेपरवाह करते हो ऐसे शरीर की भी बेपरवाह करो, तब समता होगी ना। ये तो समता कैसे आएगी? ये है ही तेरे ते सर्वो ये सामेस्त बना, जिसका मन साव्यवस्था जीत गया है, उन लोगों ने यहाँ इस अवस्था में ही एक दगन को कर लिया। ये तेरे ते सर्व संसार को जीत गए हुए को जो सही में समता का अनुभव कर लिया, सुषमता का दोनों तरफ से अनुभव होता है। हमारे सामने जितने आवे, दुनिया मात्र तो बहुत लंबी चौड़ी है, हमारे सामने आवे उनके सुख आराम की ऐसी चेष्टा होनी चाहिए जैसे शरीर की हुए, ये शरीर से नजदीक ऐसे ही समझे आराम की, समझे सुख की, समझे सुविधा की, समझे बड़ी चेष्टा हो। और यह नहीं हो तो दूसरों जैसी उपेक्षा हो, ऐसे शरीर की उपेक्षा हो, दुख हो सुख हो अच्छा हो बंदा हो जैसा हो दुआ हो रहा है वैसे ही, तो हमारी एक दृष्टि होनी चाहिए, तभी हम समता को प्राप्त होंगे। गीता में ज्ञान के लक्षण जो होता है, ज्ञान के लक्षण बताए, भक्ति के लक्षण बताए, कर्मियों के लक्षण बताए और ध्यानियों को बताया, चार का विशिष्ट वर्णन है, तो उनमें सब जगह समता का वर्णन है। सब जितने दर्शन है गीता में सबसे श्रेष्ठ है समता। एक समता आ गई तो विद्या का दिवस ठीक है पूर्ण हो गए। एक समता नहीं है आया तो भी पूर्णता नहीं होती। ये समता आ गई तो सब पूर्ण हो, सब तो पूर्ण होता तभी होगी ना, जब हमारे हृदय में समता होगी। तो पक्षपात जब तक रहेगा तब तक पशु बुद्धि हुई, मनुष्येति पशु बुद्धि मीमां जही। भागवत के अंत में परिषद को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये पशु बुद्धि है जो मैं बन जाऊंगा तू कैसे बन जाएगा? ये शरीर है तो मरता है, तो प्रतीक्षा मरता है, मरता ही रहता है, ये प्रणपाना तो होता है तो मर जाएगा, इतना तो मरता ही रहता है, जाता ही नष्ट होता ही रहता है, वो कभी मरता ही नहीं, अमर जीव मरे सुखाया। तो सब में ये समान दृष्टि समझे गई एक परमात्मा है। तो परमात्मा को समझना हो तो इन पांचों मुद्दों को समझना बड़ी सीधी बात है, सरल बात है। इससे समदृष्टि सूक्ष्मता समझ जाती है, ये सब जगह हमारी समदृष्टि हो, इसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, सबको आराम पहुंचे, ऐसी भीतर से हमारी वृत्ति होनी चाहिए। जैसे इस शरीर एक में हाथ हो पांव हो कुछ कोई भी अंग हो हमारा सब अंग है, सब अंगों में आराम पहुंचे, सब अंगों में किसी अंग में भी दुख न पहुंचे। इसी तरह से सब संसार में जो हमारे सामने आ जाए, अब सामने नहीं है उसका हमें पता नहीं है, सुनना तो उसमें होना चाहिए, जाए हमारे वो ज्ञान हो जाए, उस ज्ञान में तो हमारी एकता नहीं चाहिए, सब सुख हो से सब आराम हो से सब किसी को किसी बात भी कष्ट न हो से ऐसा सुख हो से। अथवा यो कर दो दूसरों की से उपेक्षा है जो शरीर की भी उपेक्षा है, दूसरे शरीरों की जैसे परवाह नहीं अपने, इसलिए इस शरीर की परवाह नहीं होनी चाहिए। दोनों बातों से एक बात हो जाए, दोनों बातें ठीक है, इसी उपेक्षा तो ठीक है, दूसरा अपेक्षा तो ठीक है, क्षमता तो तभी होगी। और उसी महिमा ये लिखी है कि हे तेज तस्ता, वे संसार को जीत गए, संसार के ऊपर उनको विजय प्राप्त हो गई। ये सांसाम्य से तो माना, जिसका मन समता में सिद्ध हो गया, महात्मा हो गए, तत्व हो गए, जीवन भूत हो गए, संसार को जीत गए, धर्म रहित हो गए, यही तेज सर्वो सांग्य माना। निर्दोष संग सब ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा है, निर्दोष और सम है, तो निर्दोष और सम हम हो जाए, कोई दोष नहीं है, और समता सब में सब के साथ है समता, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखो भवेत्। ये समता आ जाएगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, कभी किसी का कष्ट न हो, ऐसी हमारी दृष्टि हो जाए तो ये सब दृष्टि है। तो ये तेज रहेगा, वो संसार जीत गए, संसार के ऊपर विजय कर दी, तो संसार से ऊपर उठ गए, ऐसी मृत्यु हो जाए। और ऐसी मृत्यु होनी चाहिए ना, अगर सबको सुख पहुंचाते हैं और सबकी सेवा करते हैं तो ऐसी आपकी हमारी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए, चाहे उपेक्षा की हो चाहे अपेक्षा की हो, सबको सुख पहुंचाओ तो सबको सुख पहुंचाओ, अथवा सबको बराबर तो सही भी बराबर, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं आप हम कर नहीं सकते, ये बात नहीं है, और करना चाहिए भी, क्योंकि समता लाना है तो ऐसी बात भी लानी चाहिए हमारे को, चाहे उपेक्षा करो चाहे अपेक्षा करो, ला भी सकते हैं ना चाहिए भी, उचित भी यही बात है कि सब के सब सुखी हो जाए, कोई दुख भी ना रहे, किंचित मात्र भी कष्ट में ना रहे कोई भी, तो यही तेज तस्वेगा, संसार उचित है, संसार विजय हो गई, जन्म मन से रहित हो गया, क्यों ये शाम साम्य स्थित माना, मन साम्य अवस्था स्थित हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, न कश्चित् दुःखो भवेत्, कोई दुखी न हो। देखो भाई, एक जगह आया है कि प्यारा वचन बोलने से पशु भी राजी होते हैं, पशुओं को कड़ा बोले तो पशु भी नाराज होता है, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है तो मनुष्य पूरा ज्ञान रखते हैं, उनसे पिए पिए वक्तव्य प्यारा शब्द ही कहना चाहिए, बचने का दे देता इनको कुछ टका लगे, पहले कुछ होता नहीं, सीधी सादी बात है, तस्मात प्रिय वे वक्तव्य बचने का दे देता। इसी तरह से सबको सुखों से अथवा ऐसे ही उपेक्षा हो जाए, पेपर वर्क कोई परवाह नहीं अपने, उसे ही मजे तो भी तो जीवे तो दुख तो सुख कोई परवाह नहीं, ऐसा होते ही महात्मा हो जाएगा वो। यही तेज तस्तो ये शांग सामने मना, ये शांग मना जिन लोगों का मन साम्य स्थितम, साम्य अवस्था में सिद्ध हो गया, आनंद होगा, एकदम मस्त रहेगी, आनंद हो जाएगा। हमारे अंग से अंग कर जाए, दांत का दर्शन दिया कि दांतों का रूप जीव कर जाए तो जीव करने पर दांतों को तोड़ते हैं क्या, इस तरह किसी के द्वारा भी हमारे दुख पहुंच जाए तो उसे दुख देना चाहिए क्या, सुख पहुंचे बांकर एक पीड़ा होगी, दो दो पीड़ा हो जाएगी, रातों की पीड़ा तो हुई, अब जीभ और काटे तो और थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, दांतों को थोड़े थोड़े दांतों में पीड़ाएगी, जीभ भी पीड़ा। ऐसे ही हमारे को ये दुख हुआ, ऐसे ही दूसरों को दुख होगा, तो दुख भी दुगना हो गया दुख, किसी को दुख ना पहुंचे, सब ही सुख हो जाए, तो समता होगी। ये साम साम ये तंग माना यही तेज निर्दोष अंगी सम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष है, समान रूप से समो हम स्वरूप होते सु नवे द्वेश न प्रिय, भगवान कहते हैं मैं समान रीति हूँ, कोई मेरे द्वेष अवश्य नहीं, कोई मैं प्रेम से नहीं, मेरी भक्ति मेरी भक्ति से मेरा भले हुए मेरे में मैं और में, तो वो उनकी की हुई विषमता है, भगवान तरफ से विषमता नहीं हुई, भगवान की तरफ से तो सबके प्रति एक समूह हम सर्व देश हो, नवे द्वेषियों से न प्रिय, नहीं कोई द्वेष का विषय है नहीं कोई प्रेम का विषय है, सभी श्रेष्ठ है, तो सभी को सुख होते हैं, सब आराम करे, सभी आराम से रहे, सब आनंद से रहे, शांति चाहिए, बड़ी शांति में स्वाभाविक, इसमें भी और जैसे संसार की उपेक्षा है ऐसे शरीर की उपेक्षा है, तो मौज रहेगी, आनंद रहेगा, ये संसार में स्थित माना मन समझता स्थित हो गया, इस वास्ते उनकी स्थिति ब्रह्म में है, जब निर्दोष अंगी समान ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा है निर्दोष सम है, दोष तो नहीं है उस समावस्था है, ऐसे ब्रह्म में कोई दोष नहीं रहेगा, समावस्था हो जाएगी। गीता में ऊंचे से ऊंचे समता ही बताई है, जिनके लक्षणों में जो समता आ जाए तो ऊंचा हो गया, और समता नहीं आई आगे लक्षण तो गीता उसको श्रेष्ठ होता नहीं, तो हमारे में साम्य अवस्था आनी चाहिए, यही तेज वे संसार जीत गए, संसार जीत गए का मतलब राग द्वेष रहित हो गए, सुख दुख से रहित हो गए, समतम हो गई, परमात्मा की स्थिति हो गई, जैसे निर्दोष ब्रह्म है ऐसे निर्दोष हो गए, ये दो संग समम ब्रह्म समाज व्यापक ब्रह्म परमात्मा है, तस्मात ब्रह्म ही देवता, इस वास्ते में ब्रह्म स्थित है, और विषमता में तो पशु पक्षी सब है, नीचे पशु भी आपस में पक्षपात है, वो पक्षपात हमारे हुआ, तो सुखदेव जी को कहा ना, सुखदेव जी ने पशु प्रकृति कही, मैं मरूंगा मैं, ये पशु बुद्धि है मनुष्य बुद्धि नहीं है, मैं कैसे मरूंगा, मैं तो रहूंगा ना, शरीर छूट जाएगा, गीता में क्या कपड़े पुराने कपड़े छोड़कर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे मनुष्य है वो जो मरता है तो पुराने शरीर को छोड़ देता है, वो नए से धारण कर देता है, तो ना पुराने शरीर में सुख होता है न दुख होता है, छोड़ने से दुख ही नहीं होता, और नए कपड़े धारण करने में आनंद नहीं होता, परंतु बालक होता है ना बालक, उसको गंदा कुर्ता उतारते दुख होता है, और अच्छा बढ़िया कुर्ता पहनाते दुख होता है, तो बालक बुद्धि रहेगी तब दुख होगा, समझ बुद्धि हो जाएगी तब कोई दुख नहीं, क्या पुराने पुराने छोड़ गए नए नए आ गए, अच्छी बात है आ जाए, सुख बात कौन सी है, ये तो अपना कर्तव्य है, अपना कर्तव्य है कि संसार में ठीक कर्तव्य का पालन करे, अच्छा धारण करें कपड़ा पूरा कपड़ा छोड़ दे, इससे पुराना शरीर जो छोड़ दिया नहीं कभी जाएगी, यंग है ना व्यथियन ते पुरुषम पुरुष जिसको माता स्पर्श ये अर्ध नहीं पहुंचाते, यंग है ना व्यथियन ये व्यथा नहीं पहुंचाते, दोनों व्यथा है, राजी होना भी व्यथा है नाराज होना भी व्यथा है, व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषस्य सम दुख सुखम धीरम स्वामृतत्वा कल्पते मुक्ति का पद हो जाता है। ऐसे सामय स्थिति में ऐसे रहे अपना टटोल गए क्रिया करने में फर्क होगा अपने पक्ष के हो गए उसे ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा परंतु हृदय में असर बराबर होना चाहिए। जैसे माता है अपने बालक का विशेषता से पालन करती है दूसरी माता अपने बालक का विशेष पालन करती है तो अपना बालक है उसकी जिम्मेवारी ज्यादा है दूसरे बालक की जिम्मेवारी नहीं है अपने पर वो भी हमारे अधीन हो जाएगी। पांडवों की माता कुंती माता रही मादी सती होगी वह तो पति के साथ ही रही कुंती माता तो युधिष्ठिर है अर्जुन है भीमसेन है इनकी अपेक्षा नकुल और सहदेव की विशेष ख्याल रखती थी। जब वनवास में गए तो द्रौपदी ने कहा ये नकुल और सहदेव दुखी न रहे इन वालों को से तू क्या रखना विशेषता से माता कुंती विशेष प्यार की बात क्योंकि मादी छोड़ी चली गई दोनों से सलाह की बच्चों को लेने से दोनों सलाह की सती तू है कि मैं हूं तो कुंती ने कहा मैं बड़ी हूँ सती वहां मेरा अधिकार है। मादी ने कहा कि मेरे लिए उधर से ही गया इस बात से मैं हूँ सत्यवा मेरी अब बड़ी हुआ बात तो अब ठीक है परंतु मेरे निमित्त से शरीर गया इस बात सत्यवा मेरा अधिकार है आपका नहीं तो मैं सत्य हूँ तो सत्य रहोगे और छोटे बालक है या आप उस पति हूँ अब आप ही माँ हो और माँ को ना होगी माँ को ना तो कौन तेरे ख्याल विषय देगा जिससे अर्जुन भीम सेने का इतना ख्याल जितना माधुरी का माधुरी देख बेटा है नकुल और सहदेव इनका ख्याल विशेष था। द्रौपदी को ये बात गई जंगल में रहो तो वहां पर द्रौपदी का विशेष था नकुल सहदेव का विशेष ख्याल रखना यही बात गई माँ यही तेरे दस हो तो आगे नकुल और सहदेव तुम पारे तुम्हें तो धनी में यमो यमो समय ये दोनों बालक है ये दुख पावे जिस बना दूंगा अब ख्याल नहीं करते छोटे भाई है छोटे भाई की विशेष जाना भाई ने बड़े भाई ने भी विशेष छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए सोचा ही तो उनका ख्याल विशेष कर लो विशेष आम पहुंचो इस तरह से ज्ञानी है आत्मपंगेन सर्वत्र समम पश्य योजना सुखमा देखू उसका योगी परम मत यह श्लोक में तो बरोबर दिखता है एकदम परंतु विचार में जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का विचार किया जाए तो अज्ञानी है उसको दुख विशेष होता है ज्ञानी का तो विशेष कम होता है। इस वास्ते अज्ञानी को पहले ख्याल रखता भोजना भी उसे पहली दो उसको पहली दो क्योंकि वो तो सहने में समर्थ नहीं है ना जिसको बोध है वो सहने में समर्थ है तो उल्टी विषमता कर लो उल्टी विषमता उसका नतीजा भी समाएगा उसका नतीजा समान अपना दिखे छोटा है अब सब शहर है जितना जिनका अधिक साधन है वो श्रेष्ठ तो साधन अधिकार ये कि मैं सहसा हूँ इतना ये सह नहीं सकता हमारे सहिष्णुता है अभ्यास किया हुआ है तो उनकी विषमता रखनी उसको विशेष लाद प्यार रखना तब समझाओगे यही उठे सर्गो ये शाम स्वामी तंगवाना